A învins Ajax Amsterdam și a câștigat Liga Europa pentru prima oară în istoria clubului. Europa FM este ora 7. Ioana Brăstor, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Lupta împotriva terorismului va domina reuniunea Alianței Nord-Atlantice de astăzi la Bruxelles. Pentru președintele american Donald Trump și cel francez Emmanuel Macron va fi primul summit NATO de la preluarea mandatelor. Secretarul general al Alianței spunea ieri că speră într-un acord pentru intensificarea eforturilor comune împotriva terorismului. Fiecare membru al NATO va trebui să raporteze anual conducerii Alianței câți bani alocă apărării colective, cât investește în echipamente și câte trupe trimite în teatrele de operațiuni. Decizia înființării unui asemenea mecanism a fost anunțată ieri de secretarul Alianței. Iar Casa Albă a anunțat că majorează cu 1,4 miliarde de dolari bugetul alocat apărării Europei anul viitor. Anca Grădinaru. La mini-summitul NATO din capitala Belgiei, liderii europeni așteaptă de la omologul american un angajament ferm privind apărarea colectivă. Un prim semnal a venit însă deja. Donald Trump s-a grăbit să aprobe suplimentarea bugetului alocat până acum apărării europene. Astfel, Statele Unite vor investi în 2018 nu 3,4 miliarde de dolari, așa cum se întâmplă în acest an, ci 4,8 miliarde de dolari. Majorarea are drept scop descurajarea și apărarea Europei de agresiunea rusă, a precizat într-un comunicat comandantul forțelor americane în Europa, generalul Curtis Scaparotti. Aproximativ 7.000 de militari americani vor fi prezenți anul viitor în țările aliate din Europa. Majorând acest buget, președintele Donald Trump se impune în fața celorlalți aliați care s-au arătat extrem de îngrijorați că noul lider de la Casa Albă ar putea să se țină de cuvânt și să nu mai sprijine țările care nu alocă măcar 2% din produsul intern brut apărării. Doar 5 țări fac acum acest lucru, printre care și România, care nu a demarat însă niciun program major de înzestrare, deși s-a angajat că o va face. Acum liderii NATO vor adopta un mecanism de monitorizare. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat că fiecare stat membru al Alianței va trebui să raporteze la Bruxelles anual câți bani alocă apărării, ce echipamente cumpără și cu ce trupe participă la misiunile Alianței. Cash, capabilities and contributions. Autoritățile libiene au anunțat că l-au arestat pe fratele mai mic al atacatorului din Manchester, Salman Abedi. S-a aruncat în aer în noaptea de luni în apropierea publicului care asistase la un concert pop al solistei americane Ariana Grande. 22 de oameni au murit. Potrivit agenției de știri Reuters, Hashem Abedi a fost reținut în urma unei operațiuni antitero în capitala Libiei, Tripoli. Ulterior, forțele antiteroriste l-au arestat și pe tatăl libian al atacatorului. O altă persoană a fost arestată, ceea ce ridică la 6 numărul celor reținuți în cadrul anchetei. Stan David. Născut în 1997, deci în vârstă de numai 20 de ani, Hashem Abedi a acuzat că ar avea legături cu organizația teroristă Statul Islamic. Părinții atacatorului din Manchester sunt refugiați libieni. Ei fugiseră inițial la Londra înainte de a se stabili în Fallowfield, un cartier din sudul zonei metropolitane din Manchester. Fratele mai mare al lui Salman Abedi a fost de asemenea reținut de autorități. Cât despre cel de-al cincilea arestat, bărbatul din Wigan avea un colet suspect asupra sa. I would like to confirm that we are confident that we have now spoken to the immediate family of all those that sadly died in Monday's attack. Comandantul poliției din Manchester a confirmat, pe de altă parte, că ofițerii au luat legătura cu rudele tuturor victimelor atacului și că acestora li se oferă asistență. Oficialitățile au făcut publice noi nume ale celor uciși. Printre ei se numără o elevă de 14 ani din Leeds, a cărei bunică a fost de asemenea rănită. O altă tânără de numai 15 ani, un cuplu de polonezi din York sau o femeie care avea 3 copii. Poliția pornește acum de la ideea că atacul din Manchester a fost organizat de o rețea, iar nivelul de alertă teroristă din regat a fost ridicat la critic. Acest lucru înseamnă că noi atacuri ar putea fi iminente. În țară, ministrul de interne a anunțat că vor fi întărite măsurile de securitate la concerte și evenimente care presupun mari adunări de oameni, o măsură hotărâtă în contextul recentului atac terorist din orașul englez Manchester. Siguranța în spațiul online este un alt subiect care preocupă cancelariile lumii după valuri de atacuri cibernetice fără precedent. La interviurile Europa FM este invitat astăzi șeful Centrului Național CyberInt, structura care se ocupă de securitatea cibernetică în cadrul Serviciului Român de Informații. Anca Grădinaru și Anton Rog vor discuta și despre schimbarea legislației privind securitatea informatică. Emisiunea o puteți urmări în direct de la ora 11 pe paginile noastre de Facebook, dar și pe adresa interviuri.europafm.ro. Ascultați știrile Europa FM. Ministrul Justiției ar urma să dezvăluie astăzi numele persoanelor care au vizitat arhiva fostului serviciu secret al instituției. Demersul lui Tudorel Toader este așteptat de opinia publică. Ministrul spunea recent că are o evidență clară a celor care au accesat datele din arhiva SIPA și se știe inclusiv numărul de vizite efectuate de fiecare persoană. Tudorel Toader a precizat că desecretizarea arhivei SIPA se va face ținând cont de regulament și de procedurile prevăzute în astfel de situații. Ministrul Justiției nu va putea desecretiza informații care constituie secrete de stat și care intră în competența Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Dosarul finanțării campaniei electorale a lui Traian Băsescu din 2009 ajunge la Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorii anticorupție au anunțat că i-au trimis în judecată pe Elena Udrea, pe fiica cea mai mare a fostului președinte Ioana Băsescu, dar și pe fostul consultant politic Dan Andronic. Lucian Popescu. Procurorii o acuză pe Elena Udrea, la data faptelor ministru al dezvoltării regionale și turismului, de instigare la luare de mită și spălare de bani. Magistrații anticorupție susțin că ea a intermediat nenumărate contracte fictive prin care campania prezidențială a lui Traian Băsescu a fost finanțată ilegal, inclusiv din bani aparținând unei societăți de stat. Un alt acuzat este Gheorghe Anastasia, fost secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, așadar subordonat al Elenei Udrea. El este suspect de luare de mită, la fel ca fostul președinte al Consiliului Județean Tulcea, Victor Tarhon. Judecată în această cauză va fi și Ioana Băsescu, procurorii acuzând-o de instigare la delapidare și spălare de bani. Potrivit DNA, în decembrie 2009, fiica fostului președinte i-a cerut inculpatului Wagner Silviu Ioan, director general al unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat, să achite o factură fiscală despre care a spus că reprezintă cheltuieli restante din campania pentru alegerile prezidențiale, care se desfășuraseră în toamna aceluiași an. Implicat în tranzacțiile derulate de Ioana Băsescu ar fi fost și partenerul său de atunci. Nu în ultimul rând, procurorii l-acuză în dosar și pe Dan Andronic. Lui se impută că a mințit în timpul audierilor. De asemenea, este acuzat de favorizarea făptuitorului. Mai trebuie spus că DNA a pus sechestru pe un teren al Elenei Udrea în valoare de 2,6 milioane de lei și pe un apartament din Constanța al Ioanei Băsescu în valoare de 50.000 de euro. Fostul președinte al Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, și alte trei persoane sunt urmăriți penal pentru delapidare și spălare de bani, anunță DIICOT. Potrivit procurorilor, ancheta vizează modul în care a fost construită baza sportivă de la Buftea din județul Ilfov. Cei patru ar fi constituit un grup infracțional organizat care a avut ca scop însușirea din patrimoniul Federației Române de Fotbal a sumei de 740.000 de euro. Proiectul de modificare a codurilor penale a obținut toate avizele necesare, a anunțat premierul Sorin Grindeanu. Documentul s-ar putea afla astăzi pe masa ședinței de guvern. Experții Ministerului Justiției au ales să nu introducă un prag în definiția prejudiciului în dosarele de abuz în serviciu. Pragul acela de 200.000 de lei din controversata Ordonanță 13, sub care fapta nu era considerată penală, a generat proteste de stradă la începutul anului. După 5 luni de guvernare, unul dintre partenerii de guvernare are semne de întrebare privind activitatea cabinetului. Președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, al doilea om în stat, e supărat că executivul condus de Sorin Grindeanu nu respectă programul de guvernare și nu și-a asumat legea salarizării unitare, aceasta fiind promovată de Parlament. O procedură similară fiind dorită și în cazul creării Fondului Suveran de Dezvoltare. În plus, spune Tăriceanu, miniștrii nu ar comunica între ei. Trebuie până la urmă să înțelegem unde sunt și de ce sunt anumite rezerve la nivelul guvernului. Am să discut și colegii mei din ALDE și sigur că am să-i întreb dacă au, pe lângă motivele de satisfacție, pe lângă realizare, au, bănuiesc, și motive de insatisfacție. Guvernul funcționează, îi transmite șeful guvernului, care se declară deschis să lămurească toate problemele ridicate de liderul ALDE. În acest moment, guvernul se bazează cum s-a bazat de la început. În primul rând pe PSD, pentru că este partidul care a câștigat alegerile, e partidul care a câștigat în mod detașat și, în al doilea rând, pe coaliția care susține acest guvern. În altă ordine de idei, premierul Sorin Grindeanu își dorește ca legea salarizării unitare să intre în vigoare de la 1 iulie. Despre nemulțumirile sindicaliștilor din administrație față de acest proiect, șeful guvernului a declarat că sunt, citez, mult spus proteste. Prim-ministrul a precizat că toate consiliile locale au libertatea de a stabili cel mai mic și cel mai mare salariu pentru administrație. Aproximativ 650 de primării sau consilii județene din întreaga țară și-au întrerupt ieri activitatea în semn de nemulțumire față de legea salarizării unitare. Este de așteptat ca și astăzi să fie organizate acțiuni de protest. Proiectul legii salarizării a fost adoptat în Senat și va intra în dezbatere în Camera Deputaților. Investitorii privați reuniți în Coaliția pentru Dezvoltarea României trag un semnal de alarmă. Este nevoie de mai mult timp pentru pregătirea și introducerea impozitului global pe gospodărie. Cu atât mai mult cu cât Ministerul de Finanțe nu a prezentat până acum un studiu privind impactul pe care îl va avea această măsură, care modifică întregul sistem fiscal. Tocmai de aceea, Coaliția a asistat pentru moment discuțiile cu reprezentanții Ministerului. În absența unei analize serioase, proiectul de modificare a codului fiscal poate avea consecințe grave pentru economie, consideră coordonatorul grupului de lucru pe tema fiscalității din cadrul coaliției, Daniel Angel. Bugetul va suferi pe zona de colectare cu impozit pe venit, pentru că se mută reținerea la sursă de la angajator către angajat și atunci un angajator nu va mai plăti, angajații vor fi cei răspunzători să plătească impozitul pe venit. Dar când să plătească? De-abia în mai 2019, când depun declarația. E bine, în perioada asta, cel puțin în anul 2018, spre exemplu, bugetul nu va încasa deloc impozit pe venit. Raportându-ne la ce s-a întâmplat anul trecut, cât s-a colectat la bugetul statului, era undeva la 4 asta din PIB, între 25 și 27 de miliarde de ron. Deci banii ăștia nu vor mai fi în bugetul statului și atunci ne punem evident întrebarea de unde se va acoperi această sumă. Este nevoie de mai mult timp pentru a implementa noul sistem de impozitare. Nici românii, dar nici statul prin ANAF nu sunt pregătiți în acest moment. Noi credem că la momentul ăsta nu suntem pregătiți să facem pasul ăsta, mai ales că infrastructura IT a ANAF nu credem că poate să facă față unui astfel de număr de noi contribuabili care vor trebui să plătească impozitul pe venit și nu numai să depună declarații. Deci, cred că partea de administrare și implicit mecanismul de colectare va fi unul foarte greoi în această fază. Guvernul transmite recent că impozitul global pe gospodărie ar urma să fie introdus de la 1 ianuarie 2018. Știrile Europa FM la final. Vremea devine răcuroasă astăzi în majoritatea zonelor, în Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei și a Transilvaniei și local în Moldova vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 30-40 de litri pe metru pătrat și va cădea grindină. În restul țării cer variabil, iar astfel de fenomene se vor semna la pe spații mici. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 15 și 23 de grade, mai răcoare azi în București, plouă, bate vântul, iar maxima nu trece de 20-21 de grade. Ați ascultat știrile Europa FM cu Ioana Brustur Capitanu. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Manchester United a câștigat Europa League 2-0 în finala cu Ajax Amsterdam de la Stockholm. Englezii au deschis scorul în minutul 18 printr-un șut deviat al lui Pogba, iar Mkhitaryan a înscris în debutul reprizei secunde după un corner. Cu o medie de vârstă de 22 de ani și 282 de zile, Ajax a aliniat cea mai tânără echipă care a jucat vreodată o finală continentală, iar fundașul Matis de Ligt a devenit la nici 18 ani cel mai tânăr jucător într-o finală. Jose Mourinho devine primul antrenor care cucerește de câte două ori Liga Campionilor și Europa League, iar Manchester United și-a completat vitrina cu un trofeu care îi lipsea și obține calificarea directă în grupele viitoare ediții a Champions League. Amintim, chiar dacă a cheltuit sume uriașe pe transferuri, Manchester United a încheiat doar pe locul al șaselea Premier League. Să mai spunem că fostul capitan al echipei naționale, Cristian Chivu, a fost observator tehnic din partea UEFA al finalei de la Stockholm. Marius Copil a ajuns în ultimul tur al calificărilor pentru Roland Garros. Principal favorit al preliminariilor, el a trecut de Ilia Ivașca din Belarus cu un dublu 6-2. Copil îl va întâlni mâine în meciul decisiv pe germanul Peter Goyovcic, numărul 141 ATP.

Faith Evans, I'll Be Missing You, Pop Daddy, ce drăguț, ce vremuri, ce frumos. Păcat că piesa a apărut în urma unui eveniment destul de trist. În rest, da, toate bune. 7 și 18, bună dimineața, prieteni, începe deșteptarea. Bună dimineața, nu putem să nu ne referim la marele eveniment național, la sărbătoarea națională. Sărbătoarea națională, bine zis, ieri, bravo, nu m-aș, da, fi gândit. România a cumpărat un avion. Ui! Este un Boeing 737, este ceva incredibil, de un ridicol total, toată manifestarea de bucurie, escorta cu avioane de vânătoare F-16 și alea cumpărate la mâna a doua. Băi, deci râd țările civilizate. România e a șaptea țară în Uniunea Europeană, e membră în Uniunea Europeană, așa, e pe cel mai bogat continent. O să luăm președinția curând, da, te anunț, să vezi, exact, acolo spectacol. Asta, da. Domne, și se face spectacol național. Mai lipsa o defilare militară că s-a cumpărat în leasing un mediu curier care este, deci Boeing 737 e cel mai vândut avion de pasageri din lume. În cele mai mari volume din totdeauna. Nu e nimic nou, nu e nimic excepțional. Este un avion. Adică a venit pentru Tarom. Tarom care a ajuns, am înțeles, pe locul 3 ca mărimea flotei. Sunt două companii private în România care au mai multe avioane decât Tarom. Asta e primul avion după câți ani? Adică după mulți ani, dar da, nu contează. Cum e o sărbătoare? 24 mai, și ziua de ieri, o să devină zi națională, va fi liberă, bucurați-vă. Da. L-au luat și în conflict.